Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in de late avond. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Leave my world so cold. Every day I sit and ask myself, how did I slip away? Something whispers in my ear and says, we'll be right back. muziek van ABBA. Je hoorde van het album Super Trooper, Our Last Summer. En natuurlijk, jawel, Michael Jackson met You're Not Alone. Hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Ruim 25 organisaties vullen samen de gezondheidsagenda Zuid-Holland-Zuid. Wat hebben wij daaraan? Welke organisaties zijn daarbij betrokken? En wat is het uiteindelijke doel? Ik ga erover praten met Neelke Krijgsman. We hebben haar nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond, meneer Blokhuizen. Het netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland-Zuid. Wat is dat voor een netwerk? Wij zijn een netwerk waarin we proberen vanuit verschillende oogpunten de gezondheid van mensen te verbeteren. Vanuit een breder blikveld te kijken naar de gezondheid. En waaruit bestaat het netwerk? Het netwerk bestaat uit verschillende partners. Partners vanuit zorg en welzijn, partners vanuit onderwijs en partners vanuit de overheid, de gemeente in Zuid-Holland-Zuid. Ja, zijn dat bekende partners? Ja, dat zijn zeker bekende partners. Zoals de gemeente Dordrecht is hierbij aangesloten. Maar ook een grote organisatie als de Riva Zorggroep, het Leger des Heils. Maar ook het Da Vinci College heeft zich aangesloten bij het netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland-Zuid. Wat is het doel van dit netwerk? Het belangrijkste doel is het verbeteren van de gezondheid van de mensen. En we onderschrijven dat door een brede aanpak gericht op preventie, waarbij het heel essentieel is dat we ons gezamenlijk inzetten om die gezondheid te verbeteren. En we kijken dan naar alle facetten die de gezondheid bepalen van mensen. Denk hierbij aan de lichaamsfuncties van mensen, maar ook zingeving speelt hierbij een rol. Mentaal welbevinden, de kwaliteit van leven, het kunnen meedoen in de maatschappij en ook het dagelijks functioneren. Partners gaan samenwerken. Wat merken de mensen ervan in Zuid-Holland-Zuid? We werken samen om zodat we met elkaar kunnen nadenken wat een goede aanpak zou kunnen zijn om de gezondheid van de mensen te verbeteren. Maar uiteindelijk heeft iedereen wel zijn eigen doelgroep, zijn eigen patiënt of cliënt. Of de burger gewoon, van bijvoorbeeld de gemeente. Maar proberen met elkaar na te denken hoe we op verschillende thema's de gezondheid kunnen verbeteren. En die thema's hebben we met elkaar bedacht. De zogenaamde gezondheidsagenda hebben we daarvoor opgesteld. Hoe krijg je daar dan mee te maken als onbevangen luisteraar? Nou, bijvoorbeeld bij medewerkers van deze organisaties die zich hebben aangesloten, die hebben gezegd wij vinden dit belangrijk, dat we kijken naar de mens vanuit een volledig beeld. Wordt er niet alleen maar meer gevraagd van doe je werk goed, bijvoorbeeld een medewerker van zo'n organisatie, zorg ervoor dat je presteert, maar wordt er ook gekeken van zit iemand nog op zijn plek? Heeft iemand aandacht voor zijn of haar zingeving, heeft diegene daar behoefte aan? Uiteindelijk is het wel zo dat ieder individu zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar wat hij of zij wil. Dus eigen regie over het leven. Maar er wordt wel meer aandacht gegeven en er wordt een bewustzijn gecreëerd van alles wat te maken heeft, wat invloed heeft op je gezondheid. Met als uiteindelijk doel? Dat de gezondheid verbeterd wordt. Je moet het zo voorstellen dat vroeger was er een definitie van gezondheid. Het is eigenlijk ontstaan vanuit de definitie vanuit Machteld Huber. Vroeger, in 1946, is er een definitie opgesteld waarin werd gezegd dat als je gezond bent, dan heb je een totaal welbevinden van alles. Van je psyche, van je mentale, van je lichaam. Alles was goed. En nu kijken we daar toch op een andere manier naar en zeggen van kijk naar hoe je je voelt, hoe je zingeving is in je leven, hoe je zelf vindt dat je mentaal welbevinden is en waar vind jij nou belangrijk waar je aan zou moeten werken. En daar willen we meer op inzetten, dat we niet meer kijken van dat alles helemaal klopt. Want dat zou betekenen dat als bijvoorbeeld, als u diabetes zou zijn, maar dan hoeft u zich niet per se ongezond te voelen. Het kan ook zijn dat u zich prima gezond voelt, maar u bent dan wel ziek. Maar als u vanuit dit perspectief wordt er meer gekeken van er zijn meerdere kanten die de gezondheid van de mens bepaalt. En daar wordt meer op ingezet. Dus de verbetering en de verbreding van wat gezondheid is van de mens. Met uiteindelijk doel dat we er allemaal gezonder van worden dus. Dat er een andere kijk op gezondheid is en En natuurlijk ook dat we gezonder worden. Maar dat we niet alleen maar kijken meer vanuit het perspectief van ziekte en gezondheid of van problemen. Maar kijken in vanuit het perspectief van wat zijn de mogelijkheden voor mensen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over eigenlijk dit samenwerkingsverband? Via de website drechtzorg.nl. Daar hebben wij een eigen pagina voor het netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland-Zuid. Goed, mevrouw Krijgsman. Ja, het is nog een boeiend verhaal, zou ik maar zeggen. Veel te doen. Succes met het werk van dit netwerk Vitaal en Veerkrachtig. Dank u wel. Hier et demain sont la même journée, la boucle est bouclée. Rappelle-moi d'arrêter la musique avant d'aller me coucher. Je mets 6 mois pour écrire des couplets que personne va écouter. La seule personne qui crie mon nom c'est mon père quand je suis bourré. Cigarette sur cigarette dans une bouteille sans fond, je fais pas de nouvelles chansons. On fait des tours de périple, des tours en ville, des tours à la Fnac, en bref on tourne en rond. J'attends un signe extraterrestre, j'attends qu'on vienne me dire toute ta vie n'est qu'un grand mensonge. Pendant que mon patron pousse à souiller tous mes principes, mais c'est mon job, je passe l'éponge. Et on se détruit la santé pour se sentir en vie. Je suis moins petit, je suis plus vieux, mais j'ai jamais grandi. La plupart des choses dont rêvent les gens d'ici me feraient mourir d'ennui. La plupart des choses dont rêvent les gens d'ici me feraient mourir d'ennui. J'essaie de faire de mon mieux. Et je m'ennuie quand tout devient sérieux. En partant, je leur dis droit dans les yeux. J'aurais dû faire un peu mieux. Plus jeune j'avais des rêves, maintenant j'ai des regrets. Contrairement aux vieilles bourses de ma vie, je serais peut-être jamais refait. Je m'ennuie tellement, je mate la barre de téléchargement défilé. Des fois je sors dans des boîtes pourries où je rêve de tabasser et le DJ. Si j'écrivais des chansons d'amour, ce serait pour dire qu'ils n'existent pas. Je fais semblant d'écouter personne, mais c'est seulement parce que j'ai peur de ce qu'ils disent de moi. Tout le monde me dit que je finirai par changer, j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent y croire. Alors que je suis même pas capable de changer une ampoule, ça fait 6 mois que je pisse dans le noir. J'ai les fantasmes d'un ado et l'aigreur d'un petit vieux. Tout ce que je voudrais, c'est trouver un juste milieu. Je mens surtout à moi-même quand je répète que j'essaye de faire de mon mieux. Je mens surtout à moi-même quand je répète que j'essaye de faire de mon mieux. J'essaie de faire de mon mieux. Et je m'ennuie quand tout devient sérieux. En partant, je leur dis droit dans les yeux. Tous un rang, j'ai pas dû recevoir leur putain de plan. Allez leur dire que c'est plus marrant. J'aimerais bien comprendre le truc maintenant. C'était censé durer juste un temps. Bientôt des piges que j'ai plus 20 ans. J'essaie de faire de mon mieux. Et je m'ennuie quand tout devient sérieux. En partant, je leur dis droit dans les yeux. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Mistakes that you did. I will not let my myself caused my heart so much misery. I will not break the way you did. You fell so hard. I've learned the hard way to never. Opeens hoor je van die nummers in de show waarvan je denkt, hé, daar heb ik nog nooit van gehoord. Klopt zeker met Chasseur Flotaires, want ja, daar hoorde je je sais van. En ja, ik had het zelf ook nooit gehoord. Maar ja, Anja van Aalst heeft vanavond de lijst samengesteld en die wil er nog wel eens een leuke verrassing in doen. Een leuke verrassing is ook Kelly Clarkson, Because of You. In een ogenblik de wekelijkse column van Marjoleine van Aperen, stadsdirectrice uit Vlaardingen. Maar eerst iets moois van Carole King. Hier is ze met It's Too Late. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. So easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. Just can't fake it. Oh, no. be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Strandkoorts. Aan mij is het niet besteed. In de snikhete zomer gezellig een dagje naar het strand. Vreselijk vind ik het. Met een brandende zon van zeker 30 graden gevoelstemperatuur op een kale zandvlakte zitten. Je gaat toch ook niet voor je lol een dagje recreëren op de Sahara? Weet ik niet in ieder geval. Veel strandbezoekers vinden het volgens mij eigenlijk ook niet prettig. Veel van hen zie ik namelijk onder een zelf meegezeulde zonne-CQ-windscherm zitten. Ik vraag me dan direct af wat je op het strand doet als je én niet in de zon wilt zitten en ook de, als je geluk hebt, verkoelende wind niet apprecieert. Blijf dan gewoon lekker thuis. Of ga naar een park of bos. In ieder geval naar een plek waar het nog een beetje aangenaam van temperatuur is. En die niet tot resultaat heeft dat je dagen na je bezoek nergens aangeraakt kunt worden door het verbranden. Of die tot spierpijn leidt door het sjouwen van niet alleen de zonne dan wel windschermen, maar natuurlijk ook met de badlakens, zonnebrand, speelgerei en de koelbox en haar vele verkoelende consumpties. Consumpties die je liever niet op het strand zelf koopt, aangezien je dan vaak niet de enige bent en dus zeker 20 minuten onder de felle zon staat te wachten op je verfrissende ijsje of drankje. In het geval van een hartige snack krijg je ook nog eens te maken met de zandkorrels die zich maar al te graag tussen je friet of op je frikandel speciaal werpen. De rij bij de snackbar is natuurlijk niets vergeleken bij de file waarin je staat op weg naar het strand. Ik geloof dat een uur vertraging heel normaal is. Voor de bezitters van een airco is het dan misschien nog uit te houden. Maar voor zij zonder? Ik heb met ze te doen. Je kunt ook de files voor zijn, zei iemand tegen me. Je dient dan wel 's ochtends heel vroeg te vertrekken, rond een uur of 7. Heel ontspannen, klinkt het mij niet in de oren. Het parkeergeld blijft natuurlijk hetzelfde als je na een half uur zoeken eindelijk een plek hebt gevonden. En datzelfde geldt voor een plekje op het strand. Gezellig tussen de schreeuwende kinderen en ghettoblasters. Nee, ik sla af. Ik neem wel een duik in mijn grote opblaaszwembad voor de deur. Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen. En geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet veranderen voor mij. Voor mij ben jij de liefde. Voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is. Niets meer dat ik zou willen. Alles voor mij. Voor mij.

Wat een romantiek allemaal weer in de show. Bobby Vinton en Roses Are Red. En je hoorde er voor Maan met Jij bent de liefde uit de beste zangers van Nederland. In een ogenblik gaan we het hebben over de finalisten van Miss Benelux. Wie is dat wel? Ja, ze komt uit Middelharnis. Valentina Shalkia. Dat dus in een paar minuten na Barbra Streisand en Barry Gibb met Guilty. Barbra Streisand en Barry Gibb met Guilty uit 1980 in De Late Avond. De mooiste jonge meiden uit België, Nederland en Luxemburg tussen de 16 en 26 jaar strijden binnenkort in een spannende finale weer om de titel Miss Benelux. Het is nog niet bekend waar en wanneer de finale plaatsvindt, maar de campagnes van de 8 finalisten zijn al in volle gang. Valentina Shalkia uit Middelharnis is één van de finalisten. Presentator Danny Rijkels van RTV Slogo sprak met haar over haar deelname en vroeg allereerst of ze iets meer over zichzelf kon vertellen. Ik ben 19 jaar oud, doe werk en leren. Ik woon nu op mijn moteel in Rotterdam. Studeer voor verzorgende. Dat is een opleiding in de zorg met de bejaarden. En verder werk ik, dan ga ik naar school. Ik heb altijd in mijn harnas gewoond, maar ik kom officieel uit Griekenland. Uit Griekenland? Oké, en ben je op latere leeftijd pas hier gaan wonen? Nee hoor, ik was 1 jaar of 1 toen ik hier naartoe kwam. Ah, oké, dus je weet eigenlijk niet beter? Nee, ik weet wel beter, maar... Nee, maar spreek je ook een woordje Grieks of... Ja hoor, ik spreek vloeiend Grieks. Oké, okay. Ja. Nou, daar gaan we ons niet aan wagen hoor, want daar kan ik niet aan meedoen. Maar in ieder geval, ja, je doet mee met de Miss Benelux verkiezing. En wat is dat precies voor verkiezing? Nou, dat is een wedstrijd waarbij een aantal vrouwen, jonge meiden, meedoen om de aantrekkelijkste te worden, te zijn. En hier gaat de jury ook over bepalen van wie is de aantrekkelijkste, intelligentste en vindingrijkste. Ja, want het draait natuurlijk niet allemaal om uiterlijk. Het is een beetje een totale plaatje waardoor je uiteindelijk gekozen wordt. En hoe ben je nou eigenlijk op het idee gekomen om jezelf op te geven? Nou, ik ben nooit op het idee gekomen. Er was een aantal jaren geleden ook een finaliste die deed mee met de Miss Benelux. Die moest een aantal nieuwe finalisten voor het volgend jaar weer uitzoeken. Dus dat heet dan scouten. En toen was ze bij mij terechtgekomen en ze had mij een berichtje gestuurd van... joh, ik vind jij wel geschikt voor de Miss Benelux. Dus had ze mij gescout. Oh, dat is leuk dat je gewoon uitgekozen wordt. Ja. Dat geeft je waarschijnlijk ook wel een hoop zelfvertrouwen... dat je daar ook inderdaad echt iets te zoeken hebt in die verkiezing. Zeker. Nou, wat moest je nou eigenlijk doen om in die finale te komen? Of zat je daar eigenlijk al gelijk in? Nou ja, je zat er niet gelijk in. Er waren... veel meiden, een stuk of 100. En dan moest je er bepaalde rondes komen. De eerste ronde was een gesprek, jezelf voor te stellen. Wat je in het dagelijks leven doet, waar je mee bezig bent. En dan de tweede ronde, dat bestond eigenlijk uit defilé-ronde. Dat is een bikini-ronde. En dan zagen ze natuurlijk ook gelijk hoe je eruit ziet. En hoe je loopje is. Loop je goed, loop je niet goed. En eigenlijk kreeg je gelijk te horen of je door bent naar die finale of niet. Oké, en aangezien er natuurlijk, zoals je net ook al zei, best wel veel meiden meededen, waren er ook een hoop afgevallen, want zoveel doen het niet mee aan die finale, toch? Ja, er doen er nu maar 8 aan mee. Nou ja, dat is al een hele prestatie op zich, dat je dan wordt gekozen tot de beste 8. Ja, absoluut, ja. Had je het verwacht ook, dat je de finale zou halen? Nee, eigenlijk niet, want er waren natuurlijk hartstikke veel meiden ook, en dan denk je van, ik word het toch niet. Hey, als je nou uiteindelijk winnares wordt en dus Miss Benelux 2018 bent, wat gaat er dan gebeuren? Opent dat weer wat nieuwe deuren naar andere mogelijkheden, zoals een modellencarrière of misschien acteren of iets dergelijks? Ja, nou dan draag je natuurlijk al een naam. Dus dan stel je jezelf niet meer voor als Valentina Galken, maar dan stel je ze voor als Miss Benelux natuurlijk. Dus dat zegt voor een modellenbureau zegt dat veel meer, dat spreekt zich meer aan. Dat opent zeker nieuwe deuren tot een modellencarrière. Dat zou je ook wel graag willen ook. Maar dat is heel iets anders dan werken in de zorg natuurlijk. Ja, dat wilde ik net zeggen. Het is heel anders. Maar krijg ik ooit een kans, want zou dat wel echt super vet zijn. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat willen natuurlijk al heel veel jonge meiden willen dat graag. En als je die kans krijgt, dan zou ik hem ook met beide handen aangrijpen. En laten we eerlijk wezen, werken in de zorg kan je natuurlijk ook nog doen na je 35ste. Dus, zo is het. Hoe kunnen mensen jou nou steunen in deze verkiezing om te zorgen dat jij uiteindelijk de winnares wordt? Ik heb een eigen Facebookpagina. Hoe meer likes, hoe meer volgers, hoe meer deelacts, hoe groter de kans is dat ik dus uiteindelijk de Miss van Benelux zou kunnen worden. Dus alle volgers, alle luisteraars nu, als jullie een duimpje omhoog willen geven op mijn Facebookpagina, zou heel tof zijn. Ja, waar kan men meer informatie vinden over jou en de Miss Benelux 2018 verkiezing? Nou, dat kan eigenlijk echt alleen op mijn pagina tot nu toe. Facebookpagina heet Finaliste Miss Benelux 2018, Valentina nummer 1. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met je deelname en laten hopen dat jij jezelf binnenkort Miss Benelux 2018 mag noemen natuurlijk. I'm not denying we're flying. doorstrennende muziek aan het einde van de show. Vind je ook niet? Show me heaven. Goed, ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor deze avond. Ik heb nog één mooi nummer voor je. Summer Moved On van A-ha. Morgenavond zit hier trouwens Bert de Wolf. En dan heeft hij weer lekkere muziek voor je. En leuke onderwerpen in de late avond. Intussen wijs ik je even op onze website. www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionieuws bij elkaar. En ook de onderwerpen die er in de show zitten. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook. En dan word je iedere middag geüpdate over wat er te gebeuren staat in de show. Wat mij betreft een hele mooie nacht. Summer moved on.